No niin, se oli uusintaa. Ja näin ollen se biisi on jo siis kuultu. Joo, mutta tervetuloa nyt tämän juhannuksen jälkeisen elämän ensimmäiseen Underground Huminaa lähetykseen. Ja siihen nyt pistetään kättelyssä Alice Cooperia Billion Dollar Babies-levyltä Sick Things, koska no, miksei? Sick things in cars rotate round my stars. Sick things, my things, my pets, my things. It's is first. Drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I will watch the ferry boats and they'll get high against the blue ocean, against tomorrow's sky. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. I'll never, ever, never, ever get so old again. Sweet thing. Sugar baby, sugar baby, sugar baby, with a saint-like smile and a beautiful mind and a champagne eyes. Birds singing in the dead of night. We're only waiting for this moment to be free.

professional are you? With just one heart to see you through a world where facts are so untrue. Cause you're feeding me. Kas. Sehän päättyy ihan niin kuin kappaleen kuuluukin päättyy, tai ainakin joidenkin kappaleiden. Juu, ja se oli siis Adam and the Ants vuodelta 1980 Kings of the Wild Frontier -levyltään. Ja se oli neljäs kappale, Feed Me to the Lions. Onpa romanttista, kyllä. No, ei siinä kai. Sitten laitetaan tämmönen versiointi Tina Turnerin tunnetuksi tekemästä biisistä. Mutta tällä kertaa asialla on Bob Seger and the Silver Bullet Band. Ja Bostonissa livenä vetästy versio vuonna 1977, Nutbush City Limits. Ja ei tää kyllä tosiaankaan samanlainen ole kuin Turnerin versio. Church house, gin house, schoolhouse, outhouse, on highway number 19. The people keep the city clean. They call it Nutbush. Yeah. Oh, Nutbush. Yeah, they call it Nutbush City. Nutbush City limit. 25 is speed limit. Motorcycle not allowed in it. Go to town on Friday. And again on Sunday. For sale, can't cop no mail. Salt poke and molasses, oh, you're gonna get in jail. Hey, up in Nutbush, up in Nutbush City, Nutbush City limit. Picnic every Labor Day. Go to town on Friday. And again on Sunday. Hey! Up in Nutbush. Oh, Nutbush. I said Nutbush City. Nutbush City, baby. A little old town over there in Tennessee. Quiet little old community. Don't squeak either. Work the fields on weekdays. Have a picnic every Labor Day. No whiskey for sale. Can't cop no mail. Yeah. way up in that bush. Nut bush. Nut bush. Shit Limits. Mä aina remusin ja lemusin ja rahaa vippasin. Ja kavereiden paukut vielä salaa kippasin. Mä olin häirikkö, mä olin häirikkö. Mä aina öykkäsin ja möykkäsin ja naiset säikytin. Ja grogilasin vielä jonkun syliin läikytin. Mä olin häirikkö, mä olin häirikkö. Häirisänkee tunkee mahtailee kuin sika käyttäytyy. Häiris siellä missä juhlitaan myös aina näyttäytyy. Häiris käytöksellään kerää kaiken huomion. Ja siitä kovan riippumaineen saanut Suomi on. Saunaan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan, se on sellainen työmiehen lauantai. Jos tippa tappaa, kun liikaa rappaa, niin lauluja ei tapa aitakaan. Mä olin kovin kundi sivukorttelin, nahkis pitkä letti sekä farmarit. Päivät pitkät maleksin vain laulellen, laulua jonka kuulin veljeltäin. Nyt mua viedään linnasta linnaan, nyt mua viedään linnasta linnaan, kantaen kahleitain. En kerro kuinka jouduin naimisiin, ehkä viimein hellyin naisen kyynelliin, tai vaimon tuomiin pieniin kaksosiin. Tai vaimon tuomiin pieniin kaksosiin. Tai vaimon tuomiin pieniin kaksosiin. Jos ryhdysyn rantaan, jää sunkin santaan, niin rallit jäävät silti kaikumaan. Sankt Pauli ja Reeperbahn, sinne veri vetää uudestaan. Naisiin öihin mannermaisiin vie tie suureen maailmaan. Sankt Pauli ja Reeperbahn, sinne veri vetää uudestaan. Kolibriin ja humuun vie tie suureen maailmaan. Se oli viuhahdus, karmea öinen tosi viuhahdus. Nauranuten se oli viuhahdus. Yössä vain paljas pylly juostessa hylly, kun mä viuhahdin. Pop pop pop poin poin pop pop poin. Pop pop pop poin poin pop pop poin. Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, eihän tässä muukaan auta. Kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan, kun ei rahat riitä jukulauta. Ja kun ei rahat riitä jukulauta, niin pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan. Eihän tässä muukaan auta, kohta varmaan täytyy sovitella köyttäkin kaulaan. Kun niin, sehän oli tietenkin. Jaha, tollanen. No en mä nyt tota tarkoittanut. Mut siis Irvin, niinpä niin. Ja tuota, se oli sellainen sikermä, vaikka tuossa kappaletiedossa lukisi, että siinä on Esa Pakarinen, niin ei ole tässä kappaleessa. Mutta tämä oli tämmöinen Saint Paulista Ryysyrantaan erikoiset levyltä, tai tuollainen joku kokoelma. Siinähän Irvin ja Pakarisen saa vetää duettoja. Joo, mutta. Jos pysyisi nyt yhden kappaleen verran vielä suomenkielisessä meiningissä, tähän perään vähän uudempaa matskua nimittäin. No ei kauheasti paljon uudempaa. 2010 tämä levy ilmestyi. Koivuniemen Herrat ja avauskappale Sokeat johdattaa levyltä, eli perusteemat, olkaapa hyvät. This type of shit that happens every day, vaikka kuultavaa riittäs, puuha pette puuhista, ei pääse Espoon teespäin. Manaamalla lokkii, samassa järjestyksessä kansat kanalassa nokkii. Ei oo enää tilaa siivellä, eikä kokemusta duunista. Jännä nähä, is kohtaa lusimaa tullaa. Elämässä on yllättävää, niinku rusina pullo. Itse tuhost kuosimista kamikatse kapinaa. Fiilistellään vapautumista, ei niin maku. Ei hivistellä sommittelu, se ei niin spagu. Rataa pinnaa sapettaa, herroja kujee. Ois upeet, jos pääsis pois tää, ees mielessään, vaikka oikeesti ois tää. Millä ne meidät mukaan aloille pakottas? Pääsisä tosta, jos oikeesti yrittäis. Uutta vaan riittäis, pykähtään ees tuista. Ne lupaa kaikenlaista, mut ei ne aina muista. Siis baari, urbaani, rituaali, laulantaa harjoittamaan. Kuorossysteemi epäkohtii kartoittamaan. Rikki näin se kova sit, kerro haetaan syitä. Siihen me pyytään toisin kuin noin. Edelleenkin lähtöruudus, vaikka aina heitetty vuorollamme noppaus. Mun saa teille totta, kuka kehtaa koputtaa punakkaa nokkaa. En mä vaadi muuta kuin meidän tarpeisiin räätä löytyy totuutta kuulla. Pöydissä jauhetaan perusteemoi. Karaokes lauletaan pelkkii klassikoi. Perusteemoi, perusteemoi. Lisää juomist, vuosis, maksimoi. Pöydissä jauhetaan perusteemoi. Karaokes lauletaan pelkkii klassikoi. Vaan riittäs, levy tietysti purast. Ei jaksa tehdä laulu jo lauletuista lauluista. Jotenkin se on meille vieläkin joka kerta shokki. Et valtavirta tavaraa poppii. No, jos ottaa tosissaan, kattoo kauhuissaan. Mut elämä on isompaa kuin hibidi hoppimis. Systeemin parjata aina yhtä ontoa. Sama promotoida omien sorvoa. Siniset, punaset, lapsisotilaat, rilis. Don't pimpaa miilis, kaas vähempikin piisaa. Kuulun kilto silmis, köyhä havittelee kumatavaa. Mä pärjään näillä, miks mun pitäis tuntee samaa. Pöydissä jauhetaan perusteemoi. Karaokes lauletaan pelkkii klassikoi. Perusteemoi, perusteemoi. Pitäskö paeta pian voi. Pöydissä jauhetaan perusteemoi. Karaokes lauletaan pelkkii klassikoi. Thank you. No mutta. Quiet Life. Se oli aloituskappale samannimiseltä levyltä, jonka meille esitti laulu- ja soitinyhtye Japan. Ja no jos kiinnostaa, niin se on vuodelta 1979. Sitten tämmöistä oikein legendaarista yhtyettä, jossa soitti aikanaan Lemmy, nimittäin Hawkwind. Ja nyt mä en tuosta vuosiluvusta tiedä yhtään väliäkö sillä. Levyn nimi on Space Ritual ja 7. kappale, Electronic Number 1. Thank you. niinpä niin, se oli Killing Joke. Ja tuota erittäin nerokkaasti nimetyltä levylteen Killing Joke. Avaus Raita, Requiem. Ja tääkin oli muuten näköjään yllättäen vuodelta 1980. Jaha, onks mulla mitään muuta kuin 80-luvun musaa, hä? Oiskohan? No, pistetään Os Mutantes. Se on vuodelta 68. Ja tääkin on nerokkaasti nimetty levy Os Mutantes. 11 biisi Ave Genghis Khan. Joo, jotenkin silleen. On a beach, kicked around, displaced by feet. Oh. trying to get home. Another bit shatters, another little bit gets lost. What else really matters? Weller ja Stanley Road levyltään, joka siis julkaistiin vuonna 1995. Se oli 8. biisi, Broken Stones. Niin, että siellä ollaan lekan kaltu heilumassa kaikettikin. Tai jotain, Ei kai siinä. Mobiob seuraavaksi. Ja se on levyltä Spy vs Spy, The Music of Ornette Coleman. Ja sen meille esittää Johan Jorn. Se on muuten 17 kappale tosta ja tiettävästi vuodelta 89, mutta tältä se kuulostaa. Thank you. and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. The Girl from Ipanema levyltään nimikkokappale, mutta ei kylläkään se, mitä yleensä soitetaan, vaan tää on vielä tämmönen, missä on perässä 45 RPM Issue vuodelta 1963. Tää oli siis 9. kappale siltä levyltä. Joo, joku issue siinä sitten oli, mutta musiikkia, musiikkia. Siirrytään sitten vuoteen 1996 ja päästetään Fatboy Slim hillumaan tähän levyltään Better Living Through Chemistry, 6. biisi. Se on Give the Poor Man a Break. Jees, siinä oli yhtye, jolla on erittäin harhaanjohtava nimi. Tai en mä nyt oikeastaan ihan täysin mene allekirjoittamaan, mutta yleensä ottaen maanantaita eivät ole kovin happy. Tämä oli siis Happy Mondays. Ja niin mitähän siitä sitten vielä sanoo. No biisin nimi tietysti Bob's Year Uncle -levyltä Pills and... Hetkinen, nyt mä en taas näe. Drills and Belluages vuodelta 1990. Niin. Sellaisia. Jotain mulla oli mielessä, mä unohdin sen, joten laitetaan vähän sipulia kehiin. Niin, sipulia. Booker T and the MGs Green Onions-levyltä Mo Onions, neljäs kappale. Tämähän on ilmestynyt vuonna 1962. We'll be right back. Musta paraati meille kertomaan lohdullisia tarinoita, kuinka myrsky nousee, ja toi kakkonen vielä perässä tossa. Käärmeet LP:ltä. Ja vuosiluku saatte itse päätellä sen ja arvailla miten haluatte. Ei kai sillä niin väliä ole. Tuli kuitenkin jo hetkinen Kemistä. Joo, kello on nyt 12, eli laitetaan kevyttä keskellä päivää itsellennekin vaan. Ja en mä tiedä, onko tää kevyttä. Faust, ja levyltä Faust IV, CD1, tehty vuonna 1973. Joo, ja seitsemäs kappale, It's a Bit of a Pain. Niin, se on kevyt. We'll be right back. next 15, 45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. Näin, sehän oli Nitin Savnev, tai miten se nyt lausutaankaan, S-A-W-H-Nev, joo, avauskappale levyltä Beyond Skin, mutta kappaleen nimi oli Broken Skin, ja kyseinen levy siis ilmestyi 1999, joo, Broken Skinistä jotenkin tuli mieleen tuo, että koko päivä, kun istui jossain tuolla rannalla laineiden liplatellessa auringon paisteessa ja sitten sen jälkeen illalla lähtee siitä ja vähän venyttelee, niin voi olla vähän broken skin se selkä, kun oikein kunnon venyttää, kun raks, halkee kuin makkaran kuori. Joo, selvä, joo, ei mitään. ei siinä. Pistetään taas yksi kappale vuodelta 1980 ilmestyneeltä levyltä. Levyn nimi oli Vienna. Ja siitä neljäs kappale, Passing Strangers. Ja sen esittää laulu- ja soitinyhtye Ultravox. Olkapa hyvät. We're too vain to dance in the dark, sing in the rain. Time on our hands, hope in our hearts. We were dark on passing strangers. Moments corner across an empty. Wants to figure your time. 1951. Soon Forgotten, tai jotenkin silleen se lausuta. Ja At Newport-levyltä vuodelta 1960, 11 kappale. Joo. Legendaarinen oli se. Ja sitten Steel Pulse. Siirrytään vähän toisenlaisiin tunnelmiin siis. Ja nimikko sekä aloituskappale levyltä Handsworth Revolution, tai miten se lausutaankin, Handsworth Revolution, näin suomeksi sanottuna, vuodelta 1978. Don't you know? Sinne haipuu laulu- ja soitinyhtye War. Ja vuonna 1972 ilmestyneeltä levyltään nimikkokappale The World is a Ghetto. Mutta se ei ollut avausraita. Se oli viides kappale siltä levyltä se. Ja tuota noin. Ahaa, 27 minuuttia repjätä ohjelma-aikaa jäljellä, joten laittakaamme siis lisää musiikkia ja. Mikähän toi Chutons on? Kuunnellaan toi biisi. The Chutons. 11 kappale levyltä Who Killed The Chutons. Tää on vuodelta 2004. Joo, Dirty Dance Hall. Jaa, mä en yhtään muista millainen tää on. Muistatte sitten? No tän jälkeen ehkä muistatte. The sun grew dim and the night grew tall. Everyone was dancing in the dirty dance hall. The chins did wobble, the eyes did stare. There was a sense of threat in the air. Everyone's dancing, feeling fine, but looking like zombies as though they're dying. I stood alone in the darkened room. My mouth is dry and my heart goes boom. Oh, the bugs in the vermin were mooching the streets, sniffing out the candy and leftover meat. Down in the alley a tramp falls asleep, murdering the buckers and chops off the feet. Everyone's dancing and feeling fine, but looking like zombies as though they're dying. I stood alone in the darkened room, my mouth is dry and my heart goes boom. This is just a night in the city of culture, but everyone's whack, looks like vultures. This is just a night in the city of culture, but everyone's whack, looks like vultures. This is just a night in the city of culture, but everyone's whack, looks like vultures. This is just a night in the city of culture, but everyone's whack, looks like vultures. Ooh. Oh, the lights came on and the music stopped. Men in uniform outside on the watch. The tramp reached by the bus to pounce. Woken up again by a young girl's shout. Closing up the club, a fight breaks out. All the black eyes were left to know that. One got killed, another one ran. They ended up arresting an innocent man. This is just the night in the city of culture, but everyone's whack, looks like vultures. This is just the night in the city of culture, but everyone's whack, looks like vultures. To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Näin meille mesosi The Beatles, toki. Ja oli ihan pakko laittaa toi Good Day Sunshine, koska kyllä se aurinko vaan jaksaa paistaa. Kaikki eivät siitä välttämättä pidä, mutta kuka pitää talvesta? En minä. Up to me. Ei sentään. Tai jotain. Mutta laitetaan viihdyttävää musiikkia, josta huolehtii laulu- ja soitinyhtye Liars vuonna 2004 ilmestyneeltä levyltään They Were Wrong, So We Drowned. No niin justi. Kuudes biisi ja kappaleen nimi on They Don't Want Your Corn, They Want Your Kids. It's nothing new, but it's something I get used to. Ah. Näin meille esiintyi Jeff Beck Group Rough and Ready -levyltään, joka ilmestyi vuonna 1971. Ja se oli 7. kappale, Jody. Okei, joo, mutta kesätauko uhkavasti lähenee tuossa minuutti minuutilta, ja joskus elokuussa sitten taas lähetykset jatkuvat suorina. Ellei sitten välistuu, mutta todennäköisesti uusintoja. No, anyway, take your time. Ottakaa aikanne ja tulkaa sitten viimeistään elokuussa taajuuksille takaisin. Toki kuunneltavaa riittää jatkuvasti, mikäli ei ole vaan tyypit käynyt sotkemassa soittolistoja. Joka keskiviikko pitäisi kuitenkin tulla jokin underground-huminaa. Mut joo, illan viimeiset hitaat ja niin poispäin. Tää siis Take Your Time Spiritualized -nimiseltä yhtyeeltä vuodelta 1992 ilmestyneeltä levyltä Laser Guided Melodies. Joo. Ja 8. biisi. Niin mä sanoinkin. Take Your Time. Ja mä sanon hei nyt. Ja tulee loppubiisit ja seuraava ohjelma ja pälä ja heissu li vei sano hessu. I'm blind to see you.